بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پرون درس کې باب ما جاء فی ذبیحة المتردیتی کی د ذبح اضطراری بیان شوه، خو پاغی کې دا پاتې شوی وو چې ذبح اضطراری کې د کله حیوان زخمی کو، دا هغه زخم د وجې نه که چرته دا حیوان مړ شو، نو د هغې خوړل حلال دي، او کنه داغه په مرګ کې بل څه سبب هم د دې زخم سره یو ځای شو، نو بیا خوړل جایز نه دي. مثلا یو حیوان د نو تختیدو او تاغه په غشي باندې وښتو، نو هغه په اوبو کې راپریوتو، دا پته نه لګي چې دا د دې زخم د وجنه مړ شو یا په اوبو کې د ډوبېدو د وجنه، نو په دغه حالت کې داغي خوړل جایز نه دي. یا غر لو تختیدو او تا په غشي باندې وښتو، زخمیم شو خو ور سره دې روم غورځېدو، نو دا پته نه لګي چې دې د غر نه راپریوتو په دې باندې مړ شوی یا ستا په دې زخم باندې، نو دغه وخت کې د خوړل دا حلال او جایز نه دي. نو کله د په مرګ کې چې دوه سبب یا درې سبب راجم شي، دا پته نه لګي چې په کوم سبب باندې دی مړ شوی، نو بیا د خوړل نه دي پکار، ځکه په دې کې یو قسمه شبهه راغله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات. حلال او حرام سرګندی، د دې په منځ کې بعضی داسې امور دي چې هغه کې اشتباه ده، نو کله چې اشتباه راشي انسان لپکار دي چې امور مشتبهه پری دي. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: دع ما یریبك الی ما لا یریبك. کم شی چې تا په شک کې اچي نو هغه پری ده. نو دې صورت کې شک راځي چې آیا دې په دې غشي د لګیدو د وجنه مړ شوی یا بل سبب نه. حدیث د مسلم کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا عدی بن حاتم رضی الله عنه تپوس کړو د ښکار بارکی، نو نبی صلی الله علیه وسلم ولوی: اذا رمیت سهمک فذكر اسم الله. کله چې تخکار پسې غښولې نو بسم الله وایا. فان وجدته قد قتل فكل. کو دې مندو چې ښکار لګیدل په دې غشي باندې او مرشبن خوراک کو د دینه، الا ان تجده قد وقع في ماء فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. او کنه تا په غشي باندې وښتو او بیا دې رستو مندو چې په بو کې غورځېدل، نو تاله دا پته نشته چې آیا دې بو قتل کړي که ستا دې غشي قتل کړي، نو په دغه صورت کې تنه بیا اجتناب پکار دی. نو ذبح اضطراری جایز ده، خو په دې شرطونو باندې. او د ذبح اضطراری د پاره دغه حدیث نو کوم چې په دې باب کې ذکر شوی، ځکه دغه حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف وو او محدثین ورله منکر ویلیو. کوم چې مخکې روایت د رافع ابن خدیج رضی الله عنه ذکر وو چې په هغه کې دا راغلی وو چې یو اوخ د صحابه کرامو نه وتښتیدو، نو هغه په غشي وښتو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی: که بیا هم حیوانات وتښتیدل تاسو یې قابو کول نشئ، نو په دې طریقه باندې هغه ولئ. دا د جمهور اهل علم مذهب دی، د احناف و شوافع و حنابلو د سفیان ثوری رحمه الله او امام مالک رحمت الله علی د اضطراری ذبح قائل نه دی. اوی که حیوان تختیدو نو اضطراری ذبح داغه نه صحیح کیږي. د جمهور د پاره حجت حدیث د رافع ابن خدیج رضی الله عنه. نننه درس د نولسم باب نه باب اللحم لا يدرى اذكر اسم الله عليه ام لا. په بعضی نسخو کې دا باب داسې راغلی، باب ما جاء في اكل اللحم لا يدرى اذكر اسم الله عليه ام لا. دا باب د په بیان د دې کې چې د هغه غوښه خوړو سه حکم نه چې دا پته نه لګي چې دا غي په ذبح باندې بسم الله ویل شوی دی کنه. امام ابو داود رحمت الله علیه د دې باب انعقاد دې د پاره وکړو چې تشدد او سوالات به نشي کولې چې کله مسلمان ذبح وکي نو دا تپوسونه او تشدد به نه کوي چې د الله نوم یې غسته دی کنه، چې کله دا تاله دا پته ني چې بسم الله نه دی ویلې شوی، بس خوراک دا غینه پکار دی په مسلمان باندې حسن ژوند دا په شریعت کې مطلوب دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى. المعنى مقصد دا دي چې د دې سلورو راویانو الفاظ دا جدا جدا دي خو معنا د حدیث یو ده. سلور راویان مخکې ذکر شول، حماد او مالک، سليمان ابن حيان او محاضر. نو د دې سلور واړه الفاظ مختلف دي خو المعنى اشاره دي لکه معنا د حدیث د ټولو یو ده. عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة. إمام أبو داود رحمة الله عليه في ديس رداء شاركي تي موسى بن إسماعيل تي دخبل أستاذ حماد ننقل كيدا سند دارنجي عبد الله بن مسلمة القعنبي چې د امام مالک رحمت الله علیه نه نقل کړي. نو حماد او امام مالک دای دا حدیث مرسل ذکر کړی دی، دای دا نه دی ویلي چې عروه ابن زبیر د خپل پلار او د عائشه اغه د عائشه رضی الله عنها نه نقل کړي، بلکې دای دا سی وی چې عن هشام ابن عروه عن ابيه انهم قالوا. نو دای دا روایت مرسل ذکر کړه دی او کوم چې سليمان ابن حيان او محاضر روایت ذکر کړي نو اغي مسند ذکر کړي، عائشه رضی الله عنها ذکر ام پکې کړي. انهم قالوا يا رسول الله ان قوما حديث عهد بالجاهليه. انهم قالوا چې یقینا دي صحابه کرام تپوس کړي او نبی عليه الصلاه والسلام لې ویلو يا رسول الله ان قوما حديث عهد بالجاهليه. يقينا یو قوم د صحابه کرامونه چې هغه نوی نوی وعدي والدي په جاهلیت سره، مقصد دا چې نو ایمان وروړې نوی مسلمانان دي. ياتون بلحمان راتلل کوي هغه مونږ له پداسو غوخو باندې. دا لحمان جمع د لحم دا، لا ندري مونږ له پته نه لګي اذكر اسم الله عليها چې آیا د الله نوم په یاد کړه دی ام لم يذكروا، یا که د الله نوم نه دی یاد کړه. نوی مسلمانان دي هغه مونږ له داسې غوخه راړي چې مونږ له پته نه لګي چې د ذبح په وخت کې په بسم الله ویل شوی دی کنه. انا اكل منها، آیا خوراک کو مونږ د دینه، آیا خوراک کول د دینه مونږ له جایز دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل تاسو د خوراک په وخت کې په بسم الله وایي او د دینه خوراک کوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم د دوی دا راهنمایي وکړه چې په مؤمن باندې حسن ژوند او خیسته ګمان کوي اگر که تاسو لپتنی چې بسم الله ویلې دي کنه. دا تاسو نه ډیر مکوي چې مؤمن د ذبیحه کړي دا پاغه باندې حسن ژوند دی چې هغه بسم الله ویلي. دا مسله به ان شاء الله تفصیلا رام شي او مخکم اختصار سره ذکر شوی و چې په ذبیحه باندې د تسمیه او بسم الله ویلو سه حکم دی. درې اقوال مو ذکر کړي چې د جمهور مسلک دا دی چې پاغه کې احناف، مالکیه او حنابلہ دي چې بسم الله واجب ده خو که سهون د چا نه پاتې شو نو دا گنجائش تا. د وجوب د پاره دلیل دغه قول د الله تعالی او ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، او چې انسان نهی رشی نو د سهو په صورت کې دا عفو ده. ځکه حدیث د ابن ماجه او چې ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، د طرق او د شواهد او د وجنه محدثین دغه حدیث له حسن وی. دو قولونه پکې نور مو امام شافعی رحمت الله علیه د سنتیت قائلو. د امام شافعی رحمت الله علیه د پاره دا حدیث دلیلوم دی. په دې حدیث باندې استدلال کوي چې کچرته بسم الله ویل واجبو یا دا د ذبح د پاره شرطو نو بیا به دا جایز نه و چې په دې باندې د حسن زو نه ګمان وکړی شي، بلکې بیا به تپوس متيقن وي چې د دینه به تپوس کېدو چې آیا تاسو بسم الله ویلی دي کنه، حسن زبان باندې به بیا معاملې نشو پرې خوده. او د اهل ظواهر قول لا ذکر شوی چې غي وي بسم الله دا د ذبیحه د پاره شرط دی، په ایس حالت کې نه ساقی تیږي. د دې اسناد رجال دی موسی بن اسماعیل، ابو سلمہ تبو ذکی ثقه ده، او حماد نه مراد حماد ابن سلمہ ده. مخکې مونږ وې چې کله حماد مهمل ذکر شي او د شاګرد موسی بن اسماعیل وي نو مراد بتنا حماد ابن سلمہ وي. القعنبی عبد الله ابن مسلمة القعنبی دام ثقه ده. مالک ابن انس رحمه الله دا امام او ثقه ده. یوسف ابن موسی دا صدوق ده. امام بخاری رحمت الله علیه و اصحاب السنن ده احادیث ذکر کړي. سلیمان ابن حیان چې ده مشهور ده په ابو خالد الاحمر سره، صدوق یخطئ. محاذر ابن المورع الهمدانی، صدوق له اوهام. هشام ابن عروه دا ثقه ده. عروه ابن زبير رحمه الله ثقه او ثبت ده د مدینه په فقهای سبعو کې. مرتبه او درجه دی حدیث دا چې دا حدیث صحیح ده خو په اسناد د یوسف ابن موسی سره. امام بخاری رحمت الله علیه په دغه اسناد سره ذکر کړي. په خپل صحیح کې چې کله دا روایت ذکر کړي نو د یونس ابن موسی په اسناد سره ذکر کړي. او کوم چې امام مالک رحمت الله علیه سند په دې کې راغلی چې دا شاګرد د قعنبی هغه د امام مالک نه روایت نقل کړي، نو باغی کې محفوظ خبره دا ده چې امام مالک مرسلن ذکر کړي دا روایت. امام دارقطنی رحمت الله علیه دې اشاره کړي، او امام ابو داود هم ذکر کړي چې کله وی ولم یذکر عن حماد و مالک عن عائشه. چې حماد او مالک د دوالو په اسناد کې عائشه رضی الله عنها نه ذکر کړي، بلکې دا روایت ذکر کړي عن هشام ابن عروه عن ابيه انهم قالوا. حاصل دا چې دا حدیث صحیح ده خو په اسناد د یوسف ابن موسی سره. نو دا حدیث بنا ده چې په مسلمان باندې به حسن ظن کول شي او دا غنه به په سوالاتو کې تشدد نکېږي چې بسم الله دی ویلې ده کنه. باب فی العتیره، دا باب ده په بیان د حکم د عتیره کې. دا مخکې لومبني باب کې هم ذکر شوی و، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی کې، چې عتیره دا اغه ذبیحه لوی چې مشرکانو به دا ذبح کوله د رجب په اوله عشره کې. په ابتدا د اسلام کې دا حکم جایز و، بیا د دینه منع کړی شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا حدیث برست امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی لا فرع ولا عتیره دا د متفق علی روایت ده نو پلا فرع ولا عتیره روایت سره بیا د دې دا حکم منسوخ شوی او په هغه باب کې د دې تفصیل ذکر شوی چې د اهل علم د عتیری په حکم کې اختلاف ده درې مذاهب مو ذکر کړیو او آلته مو دا ذکر کړیو چې د جمهور اهل علم مذهب دا ده چې دا مکروه ده او بازی ولا حرام ویلی دي. قال حدثنا مسدد حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى ده مصنف رحمة الله عليه دو استاذان دي پدي اسناد کی يو مسدد بن مسرحد او دوه مدحای تحویل نفس ذکر کو نصر بن علي الجهزمي نو المعنى کی اشاره دی لکی چه الفاظ ده دوارو مختلف دي خو معنى یو ده. قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابي المليح قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير رضي الله عنه وي اواز ورکړو یو سړی رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا سړی مبهم ذکر دی او د دنوم نه ذکر شوی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم له یو سړی اواز ورکړو انا كنا نعتر عتيره چې مونږ به ذبح کوله عتیره فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې فی رجب د رجب په میاش کې د رجب په اول عشرې کې به مونږ عتیره ذبح کوله او دې له به رجبی یام وی لکه هغه رومبنی باب کې ذکر شوی و. فما تأمرنا نو ته مونږ له اوس حکم کې په اسلام کې چې آیا دا عمل جاری ساتو که پریدو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتفرمايلي اذبحوا لله في اي شهر كان ذبح خاص د الله د پاره کوي په کوم میاش کې چې مخوخه شي في اي شهر په هر میاش کې چې وي یو میاش ور پوره مخاص کوي چې په رجب کې به کوم او په نورو کې بن کوم وبر الله عز وجل په بعضي نسخو کې راغلي وبر لله تابعداري کوي د الله یعنی که اعمال خالص د الله د پاره کوي او اطعمو او فقیرانو مسکینانو له طعام ورکوي نو مقصد دا ده چې ذبح تاسو د رجب د میاشتې پورې مخاص کوي بلکې په ټولو میاشتو کې ذبح برابر ده په کومه میاشت کې چې مخوخه شي. قال نو دې صحابي ویلي و تپوس کړو انا كنا نفرع فرعا یقینا مونږ به ذبح کوله نفرع په معنا د نذبحو سره نفرع فرعا في الجاهليه مونږ به ذبح کوله فرعا في الجاهليه په زمانه د جاهلیت کې د فرع په معنا کې د شارحینو دوه قول دي. بعد وی چې فرع به هغه حیوان لوي چې د زناور به اول بچی پیدا شو نو دای به دا ذبح کولو د دې لپاره چې دا مورې برکتی شي او مبارک شي د دې نسل بیا په کثرت سره خور شي او ورپسې بچی ډیر کیږي. دا تفسیر د اهل لغت دی او محدثین د فرع تفسیر دا کوي چې دوخه به اول بچی پیدا شو نو دا بدای ذبح کولو د خپل بوتانو د پاره او د خپل خدایانو په نوم باندې. او یو دریم تفسیر د فرعی بعض اهل علم دام کړي چې د چا به خوانو چې سلو لبکل ورسیدل نو پاغي کې به یو اوخ بیا ذبح کولو. انا كنا نفرع فرعا في الجاهليه یقینا مونږ به ذبح کولو فرع په جاهلیت کې. فما تأمرنا نو تاسو حکم کې مونږ لا چې اوس دا کار جاری ساتو کیا په اسلام کې دا نه کو. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل فی کل سائمه فرع په هر سلو اوخانو کې فرع یو فرع ده. د سائمه تفسیر برستو د حدیث په اخر کې ابو قلابه کی چې د صائمین مراد سلو خان دي چې سلو لورسی په هر سلو خانو کې یو اوخ ده تغذوه ماشيتك حتى اذا استحمل تغذوه چې زیګی غیلرا ماشيتك استغساروی یاد تغذوه معنا دا ده چې غیا ور کوي اغیل استغساروی دا ماشيتك فاعل ده د تغذوه د پاره او دا احتمال پکی ده چې دا تغذوه دی د مخاطب صیغه شي او ماشیتو کدی منصوب شی نو تقدیر د کلام بداسی شی چې تغذوه مثل ماشیتک او مع ماشیتک تغذوه چې تغذا ورکه اغیلا غیا ورکه اغیلا خوراک ورکه اغیلا ماشیتکا پشان د نور ساروستا چې کم سلم بچه پیدا شی نو اغیلا تدخپل نور ساروغ انت خوراک ورکه یا تاغیل خوراک ورکه د خپل سارو سره د تغذوه ماشیتک یو معنا دام د تغذیه بالحليب چې ته غذا او خوراک ورکه غل په پي باندې د خپل مور پیس کی کما تغذی ماشیتک لکه څنګه چې ته خوراک سکا ورکه خپل حیوانات ولا حتا تر دې پوري اد استحمل چې دا د بار پورته کولو قابل وګرځي د استحمال معنا دا ده چې دا د بار پورته کولو قابل وګرځي ته د دې تربيت کې خوراک ورکه غیا ورکه دوخه غپي ورکه تر دې چې دې حد لورسي چې دې بیا بار پورته کول شي قال نصر نصر ابن علي الجهذمي چې دا راوي د دې حديث د دې وي استجملا د استحمل په ځای باندې دا لفظ د استجمل ذکر کړای د استحمل دا لفظ د مصنف رحمت الله علیه چې کوم استاد د مسدد اغه ذکر کړای او دویم استاد چې کوم نصر دی غوی استجملا تر دې چې ددن اوخ جوړ شي ایثار جملا غټ اوخ ددن جوړ شي ته تربيت کې لیل حجیج د پاره د حجیانو دور حد لورسی چې دی بیا سفرونه پکې دی شي حج له په خلق تلی شي او په د باندې بارونه بارکول شي ذبحته نو بیا په داسې حالت کې ته ذبح کې چې کله غټ شي فتصدقت بلحمه نو ته خیر خیراتو کې د پغوخه باندې قال خالد خالد الحذاء چې د دې پراویانو کې دی وی احسبه یا احسبه زګمان کوم قال چې ابو قلابه داسې ویلیو على ابن السبيل فإن ذلك خير چه دا الفاظ ابو قلابه رحمت الله علیه سی واکړی دی فتصدقت بلحمه على ابن السبيل چه ته خیرات کې د پغوخه باندې پاغه مسافر باندې مسکینانو باندې مخکې الفاظ مطلق ذکرو چې عمومی صدقه پکې دانا مالدار له ورکه غریب له ورکه چې هر چالوي او على ابن السبيل کی مطلب دا دی چې خاص کر مسافر او مساکین لور کې فان ذلك خير ندا تعالی بهتر دا مقصد دا دی چې دا بچی کله تو وړو کې ذبح کې دا غي نه بهتر دا دا چې ته د تربیته کی غیا ورکه د وخو خیال ساتي تر دې چې د غټ اوخ شي بیا بار برداشت کول شي او حاجیان په د باندې سفر کول شي نو په دغه حالت کې ذبح کې او د په غوخه باندې بیا په غریبانو خیراتو کې نو په دغه وخت کې طالب بهتر دی قال خالد خالد الحذاوي قلت لابي قلابه ما خپل استاد ابو قلابه لوي کمس سائمه سائمه او خان سمر دي سائمه سريدن کلم وي امام ابو داود رحمت الله عليه حديث ذکر کوي لا فرع ولا عتيره په اسلام کې فرع نشته چې خلنګ شي او داغي اول بچي لاله یاد او خانو تعداد د زناورو تعداد سلو لورسینو سلم پکې الاله ولا عتیره او نه اغه ذبح شته کم چې پر رجب کې تاسو ذبح کوي رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد نصر ابن علی الجهزمی دا ثقه ده بشر ابن المفضل دام ثقه ده خالد ابن مهران الحذاث قده ابو قلابه چه ددنم ده عبد الله ابن زید الجرمی دام ثقه ده. ابو المليح جده نوم ده اسامه ابن عمر دا ثقه ده. او نبیشن مراد نبیشة الخير ده، نبیشة ابن عبد الله رضی الله عنه صحابی ده. رجال ده ده اسناد ثقات دي. حدیث صحیح ده، امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا فرع ولا عتيره. فرع او عتيره په اسلام کې نشته. د دوالو تفسیر مخ کې تیر شو. د مسند احمد په لفظ کې دا راغلی لا عتيره في الاسلام ولا فرع. دارنګ په لفظ د نسائی کې دا راغلی دي نهى عن الفرع والعتيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم د فرع او د عتيرين من فرمایلی دا چې پر رجب کې تاسو کوم ساروي ذبح کوي او کله چې اوخه اول بچي وزيږي غضب حکوي. رجال د دې اسناد احمد ابن عبده الضبي دا ثقه ده. سفيان ابن عيينه دام ثقه ده. سفيان چې کله مهمل په اسناد کې راشي او د استاد امام زهري وي نو بیا به مراد د دین ابن عيينه وي، ځکه امام سفيان ابن عيينه د امام زهري رحمت الله علينا په کثرت سره حدیث نقل کړي. عن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري چې دا ثقه ده. سعيد ابن المسيب ثقه او فقيه ده. دا حدیث امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله په صحيحينو کې ذکر کړی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. داد سعيد ابن مسيب رحمه الله عليه مقطوع اثر ده چې پدې کې ده د فرع تفسیر ذکر کړي چې فرع سلوي الفرع اول النتاج دا فرع چې دا اولنی بچی لوی کان ينتج لهم چې د دې د ساروب اولنی بچی پیدا شو فیذبحونه نو دې بدا ذبح کولو. دا اثر امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. حسن ابن علی نے مراد الحلوانی د چې دا ثقه او عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی الیمانی دا هم ثقه ده. معمر ابن راشد الازدی البصری دا ثقه ده. د زهری او د سعید ابن المسیب ذکر مخکی او شو. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثیم عن یوسف بن ماهک عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة. عائشة رضي الله عنها ويش حكم كرمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة دهر پنزوس قدنا شاة تاسو يو قد وركوي. داد زكاة غا حكم نده چه پتاسو باند زكاة لازم ده، بلکه دا ابتدائي حكمو چې فرع په دای باندې لازم و چې تاسو ساروی 50 لورسی ګډي بيزي 50 شینو په 50 کې یو تاسو ذبح کوي یا د الله د پاره ور کوي. امام ابو داود رحمت الله علیه اوس ذکر کوي. قال ابو داود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل. امام ابو داود وای چې بعض اهل علم ویلی دي چې فرع دا هغه حیوان لوی اول ما تنتج الابل اول چې بده اوخانو بچي پیدا شو کانو يذبحونه نو دای بدا ذبح کول لطواغیتهم د خپل معبودانو د پاره د خپل درگاونو د پاره د خپل خدایانو د پاره. ثم ياكله بیا بدی دا خوړو ويلقى جلده على الشجر او د سرمن به بیا په اون باندې واچوله. والعتيره في العشر الاول يا في العشر الاول او عتیره به هغه حیوان لوی چې دا به ذبح کوله په اول عشره کې په اول لس ورځو کې من رجب د رجب د میاشتې نه. نو دا حکم چې فی کل خمسین شاتن شاتن چې په هر پنځوسو ګډو کې یو ګډه ده دا د فرع باره کې وی دا حکم په اول کې وو بیا منسوخ شو په دغه حدیث سره چې لا فرع ولا عتیره. او دا حکم د یو ګډ چې په 500 کې وو نو دا په قرندازی سره او دا امر د استحباب د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې اجازه ورکړو چې 500 لورسی نو تاسو په کې قرندازی وکړي چې په کم یو باندې خسن راووتو غضب حکای بیا د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منو فرمایله. مخکې موږ ذکر کړو چې د عتیری باره کې احادیث مختلف راغلي. بعض احادیثو کې د دې باره کې رخصت او حکم راغلي او بعض احادیثو کې منع راغلي. نو د اهل علم اقوال په دې کې مختلف دي. احادیث د نهي چي دي نو بعض دا حمل کړي دي په دې باندې چې هغه ناسخ دي او په ابتدا کې د حکم جایز وو. او د اهل علم یو جماعت چې پاره کې امام شافعي امام بهقي رحمهم الله نور اهل علم دي هغه وی چې کوم احادیث کې من راغلي دن وغه حمل دي په عدم وجوب باندې چې دا کار واجب نه دي نو استحباب اوسم باقی دي. خود جمهور اهل علم مذهب دا دي چې احادیث د منع دا ناسخ دي د احادیث د جواز د پاره. او قاضی عیاض رحمت الله علیه دا دعو کړی چې دا د جماهیر اهل علم مذهب دي خراجه خبر ادا ده چې کوم قول د جمهور د چې دا احادیث دا منسوخ دي په دغه حدیث باندې چې لا فرع ولا عتیره. باب فی العقیقه دا باب د په بیان د مسائل د عقیقی کې. امام ابو داود رحمت الله علیه دا باب د کتاب الاضاحی سره ملحق کو او د عقیقی د پاره مستقل کتاب ذکر نکو ذکر د دې مسائل او د اضاحی مسائل په دې کې مشابهت او مماثلت ده. نو د دې وجنه باب العقیقه د کتاب الضحایا او کتاب الاضحیه د دې په زمن کې ذکر کو. دا عقیقه مشتق ده د عقنا عین قاف العق دا په معنا د شق او د قطع رازی چې یو شی سیری کې او کټی کې. نو عقیقی لم عقیقه زکوي چې په دې کې د ساروی اغه رقبه دا کټکول شي او سیری کول شي. او د دین عقیقه المولود ماخوذ ده چې د ماشوم غويخته کله کټکول شي نو پاغي کې مقطع وي زکه ورله عقیقه المولود وي. د اهل علم د عقیقی په حکم کې درې اقوال دي. یو قول د وجوب ده دویم د استحباب او دریم قول دا ده چې عقیقه سنت مؤکد ده او پر خودل د دې مکروه دي. دا د جمهور اهل علم رای او مذهب ده او د دلایل په اعتبار سره دا راجح او قوی ده. بیا دالک د طرف نه دو چیلی او دو ګډان دي او د جینۍ د طرف نه یو چیلی یا یو ګډ دا د جمهور اهل علم مذهب ده. امام مالک رحمت الله علیه وی چې الک او جینۍ برابر دي د دواړو نه به یو ذبح کیږي. او سنت طریقه دا ده چې دا عقیقه دي د ماشوم په مرز باندې کده و منه پکې تاخير راغې نو بیا د اهل علم درې اقوال دي. یو قول دا ده چې کله د و منه پاتې شو عقیقه نو بیا دا جایز نه ده. دا د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې مشهور قول دی. د امیر صنعانی او د علامه مبارک پوری او صاحب د عون المعبود العظیم آبادی د دې اهل علم دا رائے او قول دی چې د ومه رزنا عقیقه خطا شوه نو بیا دا جایز نه ده. دویم قول دا دی چې د ومه رز نه پاتې شوه نو بیا په سوار لسم ربع رز باندې چې دی له سابع ثانی وي. که د سوار لسم نه پاتې شوه بیا په یوشتمه باندې پکار ده چې دی له سابع ثالث وي. دا د جمهور اهل علم رایه ده، د شوافع حنابلو او یو روایت د امام مالک نه، ځکه مستدرک د حاکم کې د عائشه رضی الله عنها اثر راغله. امام حاکم غیل صحیح ویلی او امام ذهبیم پاغی بانی چپ پاتې شوه. رجال د اغه اسناد ثقات دی، یو راوی پکې صدوق دی، نو اغه اسناد احتمال د تحسین لري چې عائشه رضی الله عنها بویل او فرمایل به کده ومه رز نه پاتې شوه نو دا په سابع ثانی کې پکار د سوار لسم رز باندې، او کده سوار لسم نه خطا شوه نو په یوشتمه باندې. په دې کې یو مرفوع روایت هم راغله په سنن بیهقی کې، خو هغه روایت سندن ثابت نه دی، ضعیف دی. دریم یو روایت د حنابلو په مذهب کې چې د ومه رز نه خطا شوه نو دې لپاره بیا معینه رز نشته، قلم چې انسان له اسانه شوه مقور له ملاو شوه نو په هر وخت کې کول شي. د علماي احناف مذهب مو په دې تفصیل کې ځکه ذکر نکو، د علماي احناف د عقیقی د سنتیت قائل ندي. امام کاسانی په بدائع الصناعی کې د دې د سنتیت نه انکار کړي، او چې کوم احادیث راغلي نو پاغي کې تاویلات کړي، دا غي نه جوابات دي. او هغه دا ذکر کړي چې عقیقه مکروه ده. فتاوا علمگیری ذکر کړي چې جایز قدر لده، د سنتیت او د وجوب نه انکار کړي خو د جواز قائل دي. د امام محمد رحمت الله علیه کلام په موطا کې دلالت په دی باندې کوي چې غدی له منسوخ وي، هغه هم د جواز قائل نه دی. علامه شامی رحمت الله علیه پرد المحتار کې د استحباب قائل دی. وعلى كل حال عقیقه د جمهور اهل علم په نیز باندې سنت مؤکد عمل دی. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی او حجت دی په هر چا باندې. دا د باب خلاصه وا، تفصيلات به د احادیث په زمن کې راځي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. أم كرز رضي الله عنها ويجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لجفرما إليه عن الغلام شاتانی د ماشوم د طرف نه بدوګډان وی، مکافئتانی چې دا دواړه به برابر وی د یو بل سره په عمر کې، یا دواړه به یو شانتی وی څنګه چې په قربانی کې کم شرایط دین و په دی کې می. مکافئتانی ای متساویتانی فی السن، یا د یو بل سره به نږدې په هغه وزن جوسه کې. وعن الجاريه شات او د جنید طرف نه به یو غډوی. قال ابو داود سمعت احمد، امام ابو داود وی چې ما د خپل استاد احمد ابن حنبل رحمه الله نه اوریدلی، قال چې فرمایله مکافئتانی د دې معنا څه ده اے مستویتانی چې دا دواړه به یو بل سره برابر وي او مقاربتانی یا د یو بل سره به نږدې وي د نږدې معنا دا چې یا به دواړه یو شانتی وي یا به قریب وي د یو بل سره فرق به ډیر نی دا حدیث دلیل ده د جمهور اهل علم د پاره چې دا لکه او د جنۍ په منځ کې فرق ده دا لک د طرف نه به یو وي او د جنۍ د طرف نه د الک د طرف نه دوا او د جنۍ د طرف نه یو او امام مالک رحمت الله علیه وی چې لک او جنۍ برابر دي د دواړو د طرف نه به یو شات وي لکه رستو به داغه حجت راشي داغه دلیل دا پاغه پنځو مسائلو کې یو مسله ده چې زنانه پکې د سړی په نیمه ایسه باندې برابر ده یو پکې عقیقه شوه چې دا لکه او سړی د طرف نه یو دوا او د جنۍ د طرف نه یو دویم دیت ته چې د زنانه دیت د سړی د دیت په مقابله کې نیم ده درېمه مسله میراث میراث کې ولنی مې سه ملاویږي سلورم شهادت او گواهی چې گواهی نیمه ده او پنځمه مسله العتق من النار چې کله یو وینځ دی آزاد کا نو داغه په بدله کې به رب العالمین ستانیم بدن د اور د جهنم نه آزادای او کدو وینځ دی آزاد کی نو روغ بدن به دی آزادای او که غلام دی یو آزاد کونو حدیثو کې راغلی چې داغه د هر اندام په مقابله کې به الله ستا هر اندام د جهنم د اور نه آزادای رجال د دې اسناد مسدد ابن مسرحد دا ثقه ده سفیان ابن عوینه دا ثقه ده عمرو ابن دینار المکی ثقه عطاء ابن ابي رباح المکی دام ثقه ده حبیبه بنت میسره دا مجهوله او مقبوله ده چې حافظ رحمت الله علیه تنه تعبیر په مقبول سره کوي او نور اهل علم په مجهول سره او ام كرز الكعبيه الخزاعيه دا صحابيه دا رضي الله عنها دا حديث چدينو صحيح لغيره دي خو اسناد دا دي حديث ضعيف دي زكا پدي كي دا حبيبة بنت ميسر راغلي و دا مجهول دا خو رستو چه كم حديث را روان دي دا ام كرز رضي الله عنها ناغم منقول دي باقی کې د دې حبيبي بنت ميسري متابع موجود ده چې هغه سباع ابن ثابت ده نو د متابعات او د وجنه دا حديث صحيح لغيره ده خو اسناد د دې حديث ضعيف ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم كرز رضي الله عنها ويش ماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي فرمايله أقر الطير على مكناتها برقرار پر دی مارغان علا مکیناتها پا غخپلو جالو کی تجاهلیت د زمانی د خلکو دا طریقه وا چه کل بی دا سفر اراده وا او په سفر بتلل نو دا مارغان و جالی لبراغل داغین بی مارغوز غلولو پا بی سولو کخی طرف لبلالو نو دا بوی چه دا سفر می دا خیر د سفر بی کولو او کگست طرف لبلالو نو دا برا واپس شو سفر بی نکولو چې دې سفر کې مال سه خیر نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیدا نظریه او عقیده رات کا چې اقر الطير على مكناتها باقی پرې دی برقرار پرې دی مارغان پخپلو جالو کې پخپلو اماکنو کې قالت دا صحابيه ام كرز فرمایي وسمعته يقول ما تنوار دل چې فرمایله عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات په عقیقه او په اومه کې د الک د طرف نه دوه ګډان دي او د جنۍ د طرف نه یو. لا یضرکم اذکرانا کن ام اناثا، ضرر نه درکې تاسو لا کدا ګډان مذکر وی یا که مؤنث وی، که ګډی وی او که ګډان وی. مسدد ابن مسرحت ثقه ده، سفیان ابن عیناه مخکی ذکر شو دام ثقه ده، عبید الله ابن ابی یزید دا ثقه او کثیر الحدیث ده، او د پلار ابو یزید المکی. بعض اهل علم موی چې دا صحابی وو، ابن حبان رحمت الله علیه په ثقاتو کې ذکر کړی چې تابعی وو. عن سباع ابن ثابت، سباع ابن ثابت بارکی علما وی چې دا یا صحابی وو یا تابعی او ثقه وو. دا حدیث هم د مخکې حدیث په شان صحیح غیره دی، خدا جمله پکې ضعیفه ده چې اقر الطير على مكناتها، دا په دې روایت کې ثابت نه ده. او اسناد د دې حدیث چې ده په دې کې سفیان ابن عوینه رحمه الله له وهم شوه دی، هغه پکې خطا شوه. د عبید الله ابن ابي يزيد او د سباع ابن ثابت په منځ کې د عبید الله پلار سی واکړه ده ابو یزید، نو د ابو یزید دا زیادت چې کوم سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه ذکر کړی دا خطا او وهم نه. امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دی علت طرف له اشاره کړي، او د راتلول کې حدیث کې به مصنف رحمت الله علیه امام ابو داود هم دی له اشاره وکي چې په دې حدیث کې وهم او خطائی سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه له واقع شوی، چې د عبید الله او د سباع په منځ کې د ابو یزید سیوا کړه. امام دارقطنی رحمت الله علیه دی علت له اشاره کړي په خپل کتاب علل الاحاديث الوارده في الاحاديث النبويه پاغي کې. ابن قطان الفاسي رحمت الله علیه په خپل کتاب بیان الوهم والايهام کې وایي چې نه په دې کې دا احتمال شته چې دی عبید الله ابن ابي يزيد دی دا روایت یو ځل د خپل پلار نه اوریدلې عن سباع ابن ثابت، او دوباره بیا دا روایت اوریدلې د سباع ابن ثابت نه په منځ کې د پلار واسطه ني، نو کله په واسطه د پلار سره ذکر کوي کله بلا واسطه ذکر کوي، نو دواړه وجه وي صحیح دی پکې. خو اول احتمال قوي دی چې دا وهم د سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه نه راغله، لکه درو امامانو دی طرف له اشاره کړي، امام احمد، امام ابو داود، امام دارقطنی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت عن ام كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات. ام كرز رضي الله عنها وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا لک د طرف نه دوه ګډان دي مثلانی چې دا به یو شانتی وي، وعن الجاریه شاتون د جنید طرف نه یو ګډ او یو چیلې دي ګډ یا چیلې. قال ابو داود هذا هو الحديث، امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې دا حدیث صحیح دی، و حدیث سفیان وهم، مخکې حدیث د سفیان ابن عوینه چې ذکر شو نو پاغي کې ورله وهم واقع شوه. په دې اسناد کې وګورئ عبید الله ابن ابي يزيد عن سباع ابن ثابت، او په مخکې اسناد کې ذکر کړ عبید الله ابن ابي يزيد عن ابيه عن سباع ابن ثابت، نو پاغه ځکه د ابيه غزيادت ذکر کړه، نو سفیان رحمت الله عليه پکې خطا شوه دی. او صحیح او راجح او ثواب خبر داده چې دا روایت بلا واسطه ده د عبید الله عن سباع. رجال د دې اسنادم ثقات دي، دا روایت امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي، دا حدیث هم صحیح لغیره دي د مخکې دوو حدیثونو په شان. مسدد ابن مسرحد بار بار ذکر شو، حماد ابن زید ابن درهم دا ثقه دی، عبید الله ابن ابي يزيد مخک ذکر شو ثقه دی، سباع ابن ثابت بعضی وای چې صحابی دی او بعضی وای چې ثقه تابعی دی. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمرة بن جندب رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي كل غلام رهينة هر ما شمو ألك چده رهينة نده گانا کرد شوه بعقيقته بخبل عقيقي بانده تضبح عنه چده بزبح كول شددنا يوم السابع پو مرز ويحلق رأسه او كلول بشي سرد ده ويدمى او ده سر بده دي عقيقي پوين بانده ككلول شي داغي وين بده ده پسر جول شي. فكان قتادة اذا سئل عن الدم كيف يصنع به ده قتادة ابن دعاما چه داراوی ده حدیث ده ويده دنه چه بتپوسو کده شو عن الدم دوین بارکی کیف یصنع به چې څنګه کار به پدی باندې کول شي په وینه بور لسنګه سر ککړی او رنگکی. قال اذا ذبحت العقیقه نو دبه فرمایل کله چې ته ذبیحه او عقیقه ذبحه کی اخذت منها صوفه داغینه با په مالوچو باندې سوینه راواخلی یو ټوټه د مالوچو برا واخلی په غوینه کې به ولړی واستقبلت به او داجها او مخامخ بك يغا اغرقون لذكمون چوين رابيهي ثم توضع على يافوخ الصبي بيابد ما شوم ده سر پا ده اول حسابان ده كي خودشي مقدم الرأس چه ده سر ده كم اول ني حساب ده ما شوم ده ما شوم ده تالو چه كم نرم حسابي پا ده بان ده بكي خودشي حتى يسيل على رأسه مثل الخيطي تردی چې دا وینه د پسر باندې رو بهږي پشان د تار د تار پشان لاندې رو بهږي ثم يغسل راسه بعد ويحلق بیا به د دین رستو د سر وینځل شي او کلب کړي شي. د یودم معنا امام قتاده رحمت الله علیه خپل شاګرد حمام ابن یحیی العوذی دا سره نقل کړي. خو امام ابو داود رحمت الله علیه وی قال ابو داود وهذا وهم من حمام ويدمى دا يدمى لفظ چه ده دا د حمام ابن يحيى العوذين وهم واقع شوه غلط شوه ده. قال ابو داود خولف حمام في هذا الكلام امام ابو داود وی مخالفت کړه شوه ده د حمام په دې خبره کې وهو وهم من حمام دا وهم ده د حمام نه ذکر امام قتاده چې کوم اکثر شاګردان دي رستو به په بیبل روایت کې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی هغه چې کله د خپل استاد قتاده را حدیث نقل کړي نو هغه د یدم په ځای باندې وی یسمى وانما قالوا یسمى هغه ویلی یسمى معنی د یسمى دا د ماشوم له په و مرز باندې نوم کې خوده شي. نو حمام خطا شوه د یسمى نه یدم جوړ کړی دي. په دې کلام سر امام ابو داود رحمت الله علیه دی له اشاره کوي چې د یودم دا لفظ شاذ دی. د قتاده اکثر شاګردان یوسم ما ذکر کوي صرف دا یو شاګرد چې حمام اگر چې ثقه دی خدای لفظ یودم ما ذکر کوي. فقال حمام یودم قال ابو داود وليس يؤخذ بهذا امام ابو داود وې د خبره باندې شي راغسته دی خطا شوه دی. او بعض اهل علم وې چې نه د یودم دا لفظ هم صحیح دی اگر چې غقول مرجوح ده خدای یودم معنا غیدا کوي چې یودم د به ویني کول شي معنا دا ده چې د ختنه به کول شي په ختنه کې ماشوم ویني کړی شي نو دا محمول په ختنه باندې. خو جمهور اهل علم وایي چې نه دا حکم ممنوع ده دا عمل د جاهلیت د زمانه د خلکو دغه طریقه به نشي کوله. په دې جمله کې چې کل غلام رهینه بعقیقته هر ماشوم دې غاڼه دې په خپل عقیقه باندې اهل علم د دې درې معنی کړي. بهترین معنی هغه ده چې امام احمد رحمت الله علیه کړي چې دا حمل په شفاعت باندې چې د کوم ماشوم عقیقه ونشو او دې په ماشوم والی کې وفات شو نو دې به خپل والدینو د پاره شفاعت نکړي ځکه والدینو د د د طرف نه عقیقه نه ده کړې. دویم قول دا ده چې دا عقیقه لازمه او ضروری ده. د ماشوم مشابهت د غاڼې سره د دیو جنور کو څنګه چې غاڼا په لاس د مرتهن کې پرتی او په د باندې لازم دي چې دا به واپس خپل مالک لورکې، نو دغه شان تیرا قربانی ملزمه ده چې دا به ادا کې، دا پتا باندې یو حق ده. نو دا د هغه اهل علم د پاره دلیل ده چې غي د عقیقی د وجوب قائل دي. او درېمه معنا دا ده چې دا ماشوم غاڼه ده په خپل عقیقه باندې، یعنی ترکه می پوری چې د ویخته مونی کټ کړي، نو ده په دې ویختو کې غاڼه ده. د دې وجنه په نور احادیثو کې ورسره دا الفاظ راغلي فامیتو عنه الاذا، د دنه تاسو د دا غندګی لرکې سنت کوي ویخته تن لرکې، نو دې تراغه پوری غاڼه ده تر سوچ تاسو د صفائی نې کړي سنت کړه مونی سرکلې مور لنی کړه. په و مرز باندې د ماشوم سرکلې کول دا غسر خریل دام سنت عمل ده. چې کله دا ویخته وخریل شي نو دا برا جمع کړي شي او د سپینو زرو سره به وتلل شي، او په هغه مقدار باندې با دغه پیسې یا دغه سپین زر صدقه او خیرات کړي شي. حدیث د ترمذی راغله ده، بعض اهل علم داغي اسناد لحسن ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حسن رضی الله عنه د طرف نه قربانی وکا دا عقیقه وکا، نو بیا فاطمی رضی الله عنها لو احلقي راسه وتصدقي بزنه شعره فضه. فاطمی رضی الله عنها لو چې اوس ول سر اخرى وا سر ول کټاکا او داغي ویخته بیا وتله، نو څومره سپین زر چې داغي د ټول سره راشي غ خیرات او صدقه کا. دا حکم د الک ماشوم بارکه ده، او چې کوم ماشوم جنی وي نو داغي سر خرول مشروع ندی. د ماشوم جنی سرکلی کول دا مشروع او مسنون ندی. بیا په دې حدیث کې راغل و یسمى ماشوم لب په و مرز باندې نوم کې خوده شي، په و مرز باندې نوم کې خودلم جایز دي، او د دینه مخکم جایز دي. لکه صحیح حدیث کې راغلی د بخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لووی ولد لی اللیل غلام وسمیته باسم ابی ابراهیم، بیگاش په زما ماشوم پیدا شوه بچی می شوه ما ورلنوم ایخه د خپل نیکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مونته. نو په دې کې توسع ده که په اول رسول نوم کی دي که په دوی مدره ما او که په و ما باندې. رجال د اسناد حفص ابن عمر النميري دا ثقه ده، همام ابن يحيى العوذي ثقه ده خو په دې روایت کې خطا شوه، قتاده ابن دعامه السدوسي البصري ثقه او مدلس ده، حسن ابن ابي الحسن البصري دا ثقه ده او مدلس، سموره ابن جندب رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده. اسناد د دې حدیث صحیح ده. حسن بصری رحمت الله علیه تسریب السماع کړی ده په دې حدیث کې د سمره رضی الله عنه نه. امام بخاری رحمت الله علیه صحیح کې حدیث ذکر کی او بیا اشاره دی طرف لکړي چې په حدیث د عقیقه کې د حسن بصری رحمت الله علیه سماع د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه ثابت ده. دا مثلا تاسو په مصطلح کې ویل دا چې آیا د حسن بصری رحمت الله علیه سماع او اوریدل د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه ثابت دي کنه، نو د اهل علم په دې کې درې قول دي. یو قول دا دی چې مطلقا دا غنه اوریدل کړي، څومره حدیث چې دا غنه اوریدلی نو سماع یې پاغي کې ثابت ده. دویم قول د محدثینو دا دی چې مطلقا د سمره رضی الله عنه نه سماع نه ده ثابت. او دریم قول دا دی چ حدیث د عقیقی تن اوریدل دي کم چې دا روایت ده، باقی روایت تن نه دي اوریدلی. او دا رای د امام بخاری رحمت الله علیه ده. نو اسناد د دې حدیث ثابت ده، حدیث سندن صحیح ده. امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.